si Lion. Sa araw-araw, oh aking hirang, mauhaw man ako sa dampi ng iyong labi. Ang tamis ng iyong pagsuyo'y laging gugunitain. Kaya ng bulaklak sa kanyang bunga, ako'y nakatanikala sa iyong alaala. Mabuhay man ako sa kirot ng pagwalay, pakatandaan mo ito rin ay may hangganan. Tila sa bawat bintana, ika'y natatanaw. Matimtim na naghihintay sa iyong pagdaraan. Kung di man angkong ang pag-ibig natin, pagsisikapan ko mananatili. Bibilangin ang mga sandaling ika'y kapiling sinta. Iwasang lahat ng tukso, maghihintay para lamang sa'yo. Hanggang sa wakas na tayo'y tunay na nagsasama. Hanggang sa wakas.